25 lub 28 sztuk w opakowaniu, tylko 22,99. Kaufland. Na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 października, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dziś Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych. Trzy osoby zostały ranne w pożarze kamienicy przy Marszałkowskiej w Warszawie. Brytyjscy parlamentarzyści zdecydują w głosowaniu, czy za niecałe dwa tygodnie dojdzie do Brexitu. Mija 35 lat od męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Kapelan Solidarności, jak nazywali go ludzie, wydawał się władzom PRL zagrożeniem dlatego, że potrafił gromadzić wokół siebie tłumy, mówi autorka biografii księdza Jerzego Milena Kindziuk. Władzom państwowym najbardziej przeszkadzało to, że ksiądz Jerzy gromadził tłumy ludzi. Obawiały się rządu dusz, utraty rządu dusz nad Polakami. Chodziło tu przede wszystkim o mszę za ojczyznę i o kazania, które ksiądz Jerzy wtedy wygłaszał. Główne uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych rozpoczną się za godzinę w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. W serwisie Trójki kolejne informacje. Trzy osoby zostały ranne w pożarze kamienicy przy Marszałkowskiej. Pożar wybuchł w mieszkaniu na 6 piętrze. Ewakuowano mieszkańców sąsiednich lokali. Dogaszanie trwa, mówi Mariusz Hantulski ze Straży Pożarnej. W ulicy Marszałkowskiej 53, pożar na 5 piętrze, zadysponowanych 6 zastępów Straży Pożarnej. Trzy osoby trafiły do szpitala, ewakuowanych z budynku około 20 osób. Przyczyny pojawienia się ognia ustalają specjaliści. Brytyjski parlament zdecyduje dziś, czy za niecałe dwa tygodnie dojdzie do Brexitu. Posłowie zagłosują nad umową wynegocjowaną przez Borisa Johnsona. Premier nie ma większości w Izbie Gmin, ale ma nadzieję, że uda się pozyskać głosy lewicowych eurosceptyków. Wczoraj wezwał posłów, by zebrali się razem i poparli porozumienie, które jego rząd wynegocjował z Unią Europejską, bo jak przekonywał, nie ma lepszego rozwiązania. Zgodnie z nową umową Irlandia Północna pozostanie w brytyjskim obszarze celnym, choć będą także kontrole niektórych towarów transportowanych przez nią do Irlandii i na unijny rynek. Dziś poznamy laureatów 35. Warszawskiego Festiwalu Filmowego. O Grand Prix walczą trzy polskie filmy: Dolina Bogów Lecha Majewskiego, Proceder Michała Węgrzyna i Pan T. Marcina Krzysztofałowicza. Dyrektor festiwalu Stefan Laudyn podkreśla, że filmy, które zwyciężą w kilku innych kategoriach, uzyskają szansę walki o kolejne laury. Jeśli chodzi o kwalifikacje do europejskich nagród filmowych, to wszystkie filmy dokumentalne w ogóle uczestniczące w festiwalu mogą się ubiegać o europejską nagrodę filmową. To jest tak zwany festiwal kwalifikujący. A w przypadku filmów krótkometrażowych, czterej zwycięzcy, czyli zdobywca krótkiego Grand Prix, zdobywca nagrody dla najlepszego filmu aktorskiego, dla najlepszego filmu animowanego i dokumentalnego, mają otwartą drogę do Oscara, mogą wejść na tak zwaną listę Oscarową, czyli filmów, które będą rozważane do Oscarów, ale dopiero za rok. Projekcje festiwalu zakończą się jutro pokazami filmów, które zwyciężyły w poszczególnych konkursach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Michał Olszański. Dzień dobry Państwu. Własne boisko nie było wczoraj atutem piłkarzy Zagłębia i Wisły. W Lubinie Pogoń szybko zdobyła bramkę po strzale Adama Buksy i utrzymała skromne prowadzenie do końca. W Krakowie z kolei klasę pokazał Piotr Parzyszek, który poprowadził Piasta do zwycięstwa nad Wisłą 2-1. Po tej bramce, której strzelili, że potem się tak trochę nam zapaliło i poszliśmy do tyłu i Wisła coraz lepiej grała. Myślę, że kluczowy moment był, jak sędzia zagwizdnął karny i odwoła wszystko i nawet czerwoną kartkę dał. I no wtedy też presję robili, ale myślę, że to był taki kluczowy moment w tym meczu. Wspomnianą czerwoną kartkę dostał strzelec honorowego gola dla Wisły Dawid Niepsuj. Dziś w programie 12 kolejki szlagierowy mecz w Warszawie. Legia zagra z Lechem, początek o 17.30, o 20.00 kolejny mecz z wysokiej półki. Jagiellonia podejmie Krakowie. Mateusz Rudyk zdobył w Apeldoorn brązowy medal Mistrzostw Europy w kolarstwie torowym. Polak w decydującym pojedynku w sprincie pokonał Rosjanina Denisa Dmitrijewa 2-1. W konkurencji Omnium Kobiet czwarte miejsce zajęła Daria Pikulik. Dobiegają końca turnieje ATP w Moskwie i Antwerpii. W Moskwie w półfinałach Rosjanin Andrzej Rublow zagra z Chorwatem Marinem Ciliciem, a Francuz Adrian Menarino zmierzy się z Włochem Andrasem Seppi. Z kolei w Antwerpii Francuz Hugo Humbert zagra z Brytyjczykiem Andy Murrayem, a rywalem Szwajcara Stana Wawrinki będzie Włoch Yannick Sinner. Eintracht Frankfurt wygrał z Bayerem Leverkusen 3-0. To było spotkanie ósmej kolejki Bundesligi. Dziś warto zwrócić uwagę na mecz prowadzącej w tabeli Borussii Mönchengladbach w Dortmundzie z Borussią. Bayern Monachium wybiera się do Augsburga. Sobota pogodna na wschodzie i południu, gdzie indziej więcej chmur, padać może na północnym zachodzie. Na termometrach od 13 stopni nad morzem do 20 na południu. Trójka. Program Trzeci.

Panie ministrze, proszę tam sobie nie szukać swoich notatek elektronicznych, a może to właśnie tam są odpowiedzi na moje pytanie, których jeszcze nie zadałam. Czy prezydent będzie miał wystąpienie podczas inauguracyjnego posiedzenia Sejmu? Poczekajmy do 12 listopada. Jest pewna tradycja i obyczaj parlamentarny, natomiast no, będzie to dopiero ustalane. Tutaj są parlamentarzyści mający olbrzymie doświadczenie parlamentarne i myślę, że to oni powinni tutaj w tym zakresie wypowiadać. Nie ja, wie pani, ja tu skromny człowiek. Życzylibyśmy sobie. Życzyliby. No widzi pani, już mamy odpowiedź. Część by się życzyła, żeby prezydent wystąpił i co powinien powiedzieć? No jakie są wyzwania stojące przed polityką polską, bo przecież w ostatnich 4 latach polskie państwo odzyskało sterowność, ambitną politykę prowadzi w każdej dziedzinie. I przestało być państwem tekturowym, przestało być państwem teoretycznym i myślę, że to jest też zasługa pana prezydenta Andrzeja Dudy, bo on pierwszy wygrał wybory w 15 roku, ułatwiając nam wygranie wyborów pół roku później. Teraz powtórzyliśmy ten sukces, dostaliśmy wielkie zaufanie społeczne na kolejne 4 lata i takie zadania warto wskazywać. Od głowy państwa na pewno chętnie byśmy usłyszeli, jakie są z jego punktu widzenia najważniejsze wyzwania przed państwem polskim na następne 4 lata. A opozycja też byłaby rada wysłuchać prezydenta, Krzysztof Gawkowski? Generalnie wystąpienia prezydenta przy takich okazjach są czymś, co nie powinno wzbudzać żadnych kontrowersji, bo prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przecież jest tym, który ogłaszał wybory, więc konstytucyjnie uprawnienia prezydenta w tej materii są olbrzymie. Jego obecność na pierwszym posiedzeniu Sejmu nie budzi we mnie żadnej wątpliwości. Szkoda, że na takich inauguracyjnych wystąpieniach, kiedy pan prezydent będzie jakiś rodzaj orędzia też wypowiadał, no bo to tak będzie wyglądało. Na przykład politycy nie mogą też zadawać pytań panu prezydentowi. Kiedyś nie ma, debaty, tak. Nie ma takiej debaty. Ale to wynika już z przepisów. Oczywiście. To gdzieś taki można było postawić znak zapytania, ale na pewno nie widziałbym nic złego, ani nie krytykowałbym w żaden sposób, że prezydent zdecydowałby się przyjechać do parlamentu. Nie upieram się, że wszyscy panowie się muszą w tej sprawie wypowiedzieć. A ja bym się wypowiedział, bo jeżeli już pan minister Sellin tak ładnie zaczął i coś powiedział o państwie tekturowym, to nie negując dobrego zwyczaju i takiej podniesienia prestiżu tego pierwszego posiedzenia, czyli potencjalnego udziału pana prezydenta, chciałem powiedzieć, że jeżeli miałby coś do powiedzenia o byłym państwie doktorowym, to dzisiaj musiałby powiedzieć o państwie mafijnym, bo takie jest rzeczywiście wyzwanie. O, to już ostro przewidywałam za chwilę. Uważam także, że powinien pan prezydent zabrać głos i oczywiście wszystkich nas interesuje to, co będzie w przyszłości, to w jaki sposób państwo będzie funkcjonowało, jak nam będzie się żyło, natomiast myślę, że w obecnej sytuacji pan prezydent powinien przynajmniej kilkoma zdaniami podsumować te 4 ostatnie lata, niektóre obietnice, które także pan prezydent żyrował i powinien powiedzieć na przykład, co zmieniło się w służbie zdrowia na lepsze, co zmieniło się w sprawie przedsiębiorców, co się zmieniło w wielu innych sprawach, na przykład w Mieszkaniu Plus, ile przybyło tych mieszkań. Wiele istotnych spraw, ponieważ no, myślę, że to jest chyba najwyższy czas, żebyśmy skończyli z propagandą sukcesu i porozmawiali o życiowych sprawach. Nie wie, czym się prezydent Witold Waszczykowski. No przecież prezydent się nie zajmuje takimi sprawami. Natomiast wieloma się zajmował. Ale bardzo wieloma. Już po 4 latach, a przed upływem 5 roku, kiedy będzie za kilka miesięcy kadencja, kiedy będzie kampania wyborcza. Oczywiście prezydent ma prawo wygłosić orędzie zarówno w mediach, jak i w parlamencie. I prezydent odnosić się będzie na pewno w takich kwestiach do problemu bezpieczeństwa Polski. Dlatego, że nad tymi kwestiami prezydent przede wszystkim czuwa. Nie nad służbą zdrowia i tak dalej, bo są prerogatywy rządu i tutaj rząd będzie na pewno tłumaczył. Zresztą już w kampanii padły deklaracje i co będzie nawet dalej ze służbą zdrowia. Został. Tak jest. Natomiast prezydent ma bardzo wiele do powiedzenia na temat polityki zagranicznej, na temat przyszłości naszej w Unii Europejskiej, na temat naszego bezpieczeństwa militarnego, na temat relacji ze Stanami Zjednoczonymi i tak dalej. I tu bardzo chętnie widzielibyśmy inicjatywę pana prezydenta. A propos, co z tym budżetem, panie ministrze? Budżetem Unii Europejskiej, to fińską propozycją. No nie ma tego budżetu, w związku z tym czy rzeczywiście jest takie bardzo słabe? Te kłótnie wszczynane wcześniej przez totalną opozycję, że żeśmy jakieś miliony stracili, padały kwoty jakieś 100 miliardów i tak dalej. To tłumaczyliśmy oczywiście, że to jest nieprawda, bo takiego budżetu nie ma. Nie ma i nie akceptujemy. Finlandia chciałaby zmniejszyć budżet. o znaczące kwoty. Również jest duży nacisk Unii Europejskiej przesuwać kwoty na inne wydatki, na przykład współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa, przemysłów obronnych, innowacyjność itd., ponieważ Unia Europejska traci konkurencję ze światem. Więc to te negocjacje w zasadzie zaczną się od nowa, kiedy powstanie nowa komisja. Ta komisja pewno nie powstanie od 1 listopada, pewno od grudnia, a może jeszcze dalej. No więc wszystko jest przed nami. Czy ta fińska propozycja nie jest w żaden sposób wiążąca? Jest to po prostu kolejna propozycja, tak jak była poprzedniej Komisji Europejskiej. Tak jest. Jest to jedna z propozycji, na którą się nie zgadzamy. Jest wiele krajów, tak zwanych przyjaciół dużego budżetu, które się na to nie zgadzają. Dzisiaj Unia Europejska powinna mieć budżet taki, który powinien zaspokajać wiele programów polityczno-gospodarczych. Andrzej Halicki, nie chciałabym robić dyskusji w gronie wszystkich, tylko jeszcze dwa zdania, dobrze? Trzeba przypomnieć, że ten okres, w którym rzeczywiście rząd mógł reagować i zmieniać swoje propozycje, dawać co do propozycji budżetowej, która znalazła się na stole, minął. W tej chwili Parlament Europejski wszedł do tego procesu negocjacyjnego, notabene to, czego nie zrobił rząd, czyli właśnie ten brak środków dla Polski, mam nadzieję, będzie nadrabiał również parlament, walcząc na przykład o środki w polityce spójności, czy inne, czy także politykę rolną, o czym doskonale wiemy też w tym wypadku. Polska powinna mieć lepszą pozycję i większe możliwości, a nie odwrotnie. Głównym negocjatorem ze strony parlamentu jest Jan Olbrycht, MFF, taka pozycja, która daje mu również szansę współuczestniczenia w tym procesie i liczę na tę skuteczność parlamentu. Co zaniedbał rząd, nadrobimy w parlamencie. Na to liczę. Natomiast dobrze by było, żeby nie uprawiać taniej propagandy, tylko rzeczywiście działać wspólnie, bo to jest nasz interes. Mamy niezwykłych przyjaciół, jeśli chodzi o walkę o polskie interesy w Brukseli. Mianowicie, kiedy premier Morawiecki bardzo twardo stawia kwestię wyrównania dopłat dla rolników, takich, które mają Niemcy, bo to z tym krajem powinniśmy się porównywać ze względu na podobne areały ziemi, podobne ceny maszyn, nawozów itd., itd. I kiedy premier Morawiecki o tym mówi bardzo twardo w Brukseli, to odzywa się Donald Tusk, który mówi, że nic nie ugra ten, kto tylko krzyczy, że się należy, należy i należy, czyli dezawuuje starania polskiego rządu o to, żeby tak ważny interes dla Polski, jak wyrównanie dopłat dla rolników, załatwić. Ale troszeczkę, sam Janusz Wojciechowski troszeczkę to zdezawuował, bo powiedział, że on by chciał, żeby do tego dochodzić stopniowo, czyli właściwie to tak się stopniowo. dzieje w tej chwili. Stopniowo to do tego dochodzimy od lat. No czas na wyrównanie tych dopłat, a nie wyznaczanie kolejnych stopni. Ale ja tylko zacytowałam Janusza Wojciechowskiego w czasie pierwszego przesłuchania. Jeszcze ktoś z opozycji, żeby nie było tak, że dwie osoby... O jednej rzeczy, o tak. Sprawach dotyczących tego, w jakim jesteśmy momencie do uchwalania tego budżetu. Niestety, my tracimy trochę czas, bo to jest tak, że oczywiście są pewnie zabiegi polskiego rządu, żeby budżet był zrównoważony, ale widać ewidentnie, że w Europie dochodzi do pewnego przesilenia. To znaczy powstaje grupa państw, które chcą zmienić budżet zasadniczo. Zasadniczo to znaczy odwrócić jego tendencję z tej takiej wyrównywania szans, czyli środki na przykład na to, żeby inne państwa mogły szybko szusować do tych najszybciej rozwijających się, a chcą inwestować. Chcą inwestować w innowacje, chcą inwestować w nowe technologie, chcą doprowadzić do tego, żeby rynek był bardziej konkurencyjny niż na przykład ten azjatycki czy ten amerykański. I to pokazuje, że możemy jednak na tym stracić, bo my jesteśmy państwem, które w tej części innowacyjno-technologicznej, od tej perspektywie, która teraz się kończy, no nie pożyło na to nacisku. My cały czas jednak prowadziliśmy politykę równania regionalnego, dobrą politykę dla Polski, ale może się okazać, że przez to stracimy w przyszłym budżecie i warto, żeby polscy negocjatorzy, w tym sam premier Morawiecki, prowadzili politykę, która będzie pokazywała, że mamy też pomysł na to, gdyby ta niedobra dla Polski propozycja przeszła, żebyśmy tam jednak byli w tej grze. Jak wszyscy, to i Dariusz Klimczak. Proszę bardzo. Ja z wielką przyjemnością zawsze słucham słów wypowiadanych przez polityków Prawa i Sprawiedliwości na temat wyrównania dopłat. Posługiwano się nie kilka lat temu jeszcze innym językiem, że miało być podwojone, teraz wyrównane. Wszystkie te stwierdzenia enigmatyczne. Natomiast praktyka życia, słucha nas pewnie wielu rolników, wie jaka jest. No po prostu ani o złotówkę przez te 4 lata szumnych zapowiedzi się te dopłaty nie zwiększyły. Natomiast polski kandydat na komisarza w udzielanych odpowiedziach wręcz stwierdził, że to nie są jego kompetencje. Co niestety ze smutkiem stwierdzam, że zaprzeczyło całej jego retoryce przez lata, którą głosił. No nie powiedział, że to nie są jego kompetencje, tylko że to nie tylko jego kompetencje mówił i nawet pamiętam jeszcze, jak był wewnątrz Polskiego Stronnictwa Ludowego, to cały spór z Jarosławem Kalinowskim zbudował właśnie wokół dopłat, a kiedy już uzyskał, można powiedzieć, no prawie uzyskał największą władzę w tym względzie, powiedział, że to nie jest jego sprawa. Dobrze, rozmowa w Trójce będzie po południu, we wtorek z panem komisarzem Januszem Wojciechowskim, także zapraszam do posłuchania, zadam mu parę pytań, może wyjaśni, jakie jest jego zdanie. Wracamy teraz do spraw stricte wewnętrznych, czyli sytuacji powyborczej. Panie ministrze, ten termin 12 listopada, jak mówi opozycja, wynika z tego, że rząd potrzebuje czasu, władza potrzebuje czasu, żeby się ułożyć w Senacie. Prawda wie to, pani, czy nieprawda? To mogą mówić tylko takie osoby, które po prostu nie potrafią czytać ze zrozumieniem. Odsyłam do artykułu 98 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, który mówi wyraźnie, kadencja Sejmu i Senatu trwa 4 lata. 4 lata. Więc jeżeli kadencja trwa 4 lata, a rozpoczęła się 12 listopada, no to prezydent swoją decyzją nie może tej kadencji skrócić. Kadencja trwa do 11 listopada obecnego parlamentu i, no i to tak wynika z konstytucji. To nie jest jakieś widzimisię kogokolwiek, no to nas, ale, z przepisów konstytucyjnych. Ale z drugiej strony ma w ciągu miesiąca wyborów no i właśnie zwołać, w tym terminie się więc zmieści. To nie jest takie ścisłe, że nie mógłby zrobić tego tydzień wcześniej. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z konstytucją, który jest strażnikiem i gwarantem, nie może skrócić swoją jednoosobową decyzją kadencji Sejmu i Senatu. Kadencja Sejmu i Senatu trwa do 11 listopada tego obecnego. W terminie 30 dni od dnia wyboru, czyli od 13 października, zostanie zwołane posiedzenie nowego Sejmu i Senatu. Wychodzi na 12 listopada. To i wynika tylko i wyłącznie z przepisów konstytucji. Jeżeli ktoś twierdzi inaczej, no to odsyłam do konstytucji. A jeżeli ją czytał, no to bez zrozumienia, no coś na to poradzę. Wczoraj pan antycypował, że poprowadzi obrady Sejmu pani poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska. Czy to już jest pewne, czy to jest nadal pana przypuszczenie, że tak byłem będzie? Byłem o to pytany i odpowiedziałem, że moim zdaniem jako najstarsza posłanka ma do tego... Czyli jeszcze gołąb do pani Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej byłem pytany o moje, z informacją moją opinię, nie, moje zdanie. Nie poleciał. Moją opinię, moje zdanie, więc ja to moją opinię, moje zdanie wyraziłem. W przypadku Senatu jest sprawa prostsza, to dlatego wiemy, że tam tak. Zgodnie z regulaminem musi to być najstarsza osoba, w przypadku Sejmu jedna z najstarszych. No, według mojej opinii powinna to być pani poseł Śledzińska-Katarasińska, natomiast tutaj decyzji nie ma. Coś tam się zmieni w Senacie, jeśli chodzi o większość, jak pan myśli, panie pośle Andrzej Halicki? Zmieniło się to, że czy się coś Senat, zmieni? Czy coś się zmieni, jeśli chodzi mam o nadzieję, tę że się większość? W stosunku do tego, co panie, było, że powróci demokratyczny porządek, legislacyjna staranność. Panie, ale ja pytam. Nie głosowania nocą, tylko pytam, przygotowane. Pytam, czy pan przypuszcza, że te rozmowy, które się toczą, a które się toczą w dyskrecji, chociaż nie wszyscy są dyskretni, czy one zmienią układ sił w Senacie? Nie, 51 mandatów, które otrzymała opozycja, więc ma szansę też kontrolować to, co powiedziałem wcześniej i hamować takie zapędy do, no właśnie, do tego uchwalania w tempie ekspresowym, nocnym i tak dalej ustaw, które nie powinny być w ten sposób przyjmowane. Będzie utrzymana, czyli ze strony opozycji będzie marszałek. Skład prezydium musi być reprezentatywny. Do tego dojdziemy w zgodzie i porozumieniu z udziałem wszystkich podmiotów, tak, żeby rzeczywiście ta reprezentatywność była, a żeby ta zgoda zbudowała skuteczność pierwszego głosowania. Co to do intencji? Jeżeli chodzi o pytanie, czy już jest nazwisko, scenariusz? Nie, oczywiście, że nie. No, skoro 12 dopiero ma być posiedzenie. Ja nie pytam o nazwisko. Ja teraz pytam o te rozmowy. Czy państwo są przekonani, że nic się nie zmieni i opozycja będzie miała w sumie w Senacie większość? Jestem przekonany, że tak, dlatego że to jest po pierwsze odpowiedzialność, a po drugie to jest rzeczywisty problem, dla którego ta data jest tak późną. Nie, no, czyli panie pośle, proszę przeczytać konstytucję. Naprawdę, no. Tyle mówicie o konstytucji, a nawet też takie. Jak ja się naprawdę cieszę w tym wypadku i naprawdę gratuluję, że wreszcie ktoś z waszej strony czyta konstytucję. Polecam panu przeczytać konstytucję i nie żartować sobie. Uważaj nawet w samochodzie. No to proszę przeczytać. Nie, dobrze, ale proszę nie iść teraz do samochodu. Na konstytucję, to naprawdę też coś po tych wyborach się zmieniło. To jest jakaś nadzieja. No tak, no wozicie konstytucję, której nie czytacie. W każdym razie, jeśli chodzi o te rozmowy, to w komentarzach pojawiają się w tej stronie i takie opinie, powiedziałabym graniczne, słychać o obłożeniu anatemą do trzech pokoleń. Tak powiedział senator Fedorowicz. Jeżeli ktoś ma odwagę taką, żeby zaryzykować swoje życie, swoich dzieci i wnuków, to proszę bardzo. No, ja nie wiem, czy to był... Czy to był jakiś... Człowiek sztuki, więc no. Tak jakiś był, nie wiem, taki dowcip tego. Koszmarny dosyć i nietrafiony. A minister Sebastian Kaleta z kolei odpowiedział, że to jest mafijny szantaż. Czy nie za dużo emocji wokół tego senatu, Krzysztof Gawkowski? Mi się nie podobają te słowa, które powiedział pan senator Fedorowicz. Nie używałbym takich słów w polityce, a przede wszystkim dlatego, że dzisiaj to wyborcy pokazali, jak powinna wyglądać większość w Senacie i dali mandat 51 senatorek i senatorów z opozycji, 48 z PiSu plus jedna niezależna, która powiedziała, że będzie wspierała na obóz Prawa i Sprawiedliwości. I to jest dorozumiane. Ja cieszę się z deklaracji, którą wygłosił przed chwilą Andrzej Halicki i powiem dlaczego. Dlatego, że miałem wrażenie, że po pierwszych dwóch czy trzech dniach chęć porozumienia senackiego polegała na tym, że Platforma myślała, że jest hegemonem i wszystko będzie decydowała. I dobrze, że tutaj padły te słowa, że mamy porozmawiać, że mamy zobaczyć, jak ułożyć prezydium Sejmu, żeby było pluralistyczne, bo ja na przykład nie wyobrażam sobie, że będziemy z prezydium Sejmu, jako nawet opozycja, mogli wykluczać Prawo i Sprawiedliwość. Też powinno mieć swojego reprezentanta, bo to wszystkim służy. To nie, znaczy, no to ja powinna... sprawę, jeżeli... Obie pani, najwięcej... Ja słyszałem w tym tygodniu różne scenariusze. Dla mnie scenariusz jest taki. Że nie będzie nawet wicemarszałka. Tak, słyszałem taki scenariusz i nie wyobrażam sobie takiego scenariusza. Mówię to w imieniu Lewicy, dlatego, że powinien być, prezydium powinno być pluralistyczne. Wszyscy powinni mieć swój udział, dlatego, że to jest nasza odpowiedzialność. Senat nie może zablokować prac legislacyjnych parlamentu, Sejmu, ale może być tym bezpiecznikiem, który będzie je prowadził normalnie, czyli ale nie w nocy. Też, ale może zablokować pewne wybory. Ale nie, no dobrze. Rzecznika Praw, ale panie rektor, chciałem przypomnieć, że było tak w tej kadencji, że w ciągu 24 godzin ustawa przeszła trzy czytania, przegłosowana była w Senacie, jeszcze prezydent zdążył podpisać. Naprawdę. No, dlatego Senat, który jest taką instytucją, która powinna bronić interesów też Sejmu, może być bezpiecznikiem spokojnej, normalnej pracy, w której nikt nie będzie przeszkadzał rządzić PiS-owi, bo wygra wybory w parlamencie, a z drugiej strony będzie odpowiedzialnie tego podchodził, to znaczy nie głosowania na przykład nocne, bo one są po prostu głupie. Minister Andrzej Halicki, Boże, jaki minister Andrzej Halicki? Ja to nie, były minister, owszem, ale patrzę na słowa Selina, czy jest pan spokojny, że Prawo i Sprawiedliwość będzie mieć swojego wicemarszałka? No ja już tutaj widzę, że parlamentarzyści z opozycji już dzielą skórę na niedźwiedziu, a tymczasem prawda jest taka. Wybory do Senatu, wybory do Senatu wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Ma największy klub, 48-osobowy. Trzy komitety opozycyjne mają mniejsze kluby. Jeden ma 43, drugi ma 3, trzeci ma 2. Pozostali senatorowie są senatorami niezależnymi. Takie twarde stawianie tezy, że już macie większość zapewnioną 51, nie wiem skąd te tezy... No dobrze, a są prowadzone rozmowy w sprawie większości? Senatorowie mają prawo ze sobą rozmawiać, rozważać, jak powinien układ prezydium wyglądać. Jedno jest pewne, ja się cieszę z tego, bo bardzo lubiłem jeździć do Senatu jako minister, że to naprawdę jest izba refleksji i zadumy i będzie jeszcze bardziej... To są krótkie refleksje, prawda? Będzie, nie, właśnie szybkie refleksje. Właśnie drugie, pani redaktor. Czasem były błyskawicze refleksje. Właśnie rzecz polega na pierwsza tym. Pierwsza myśl. Rzecz polega na tym, że jak się jedzie z projektem legislacyjnym do Senatu, to trzeba się uzbroić w cierpliwość, bo to trwa od 6 do 8 godzin rozważanie każdego no, projektu. No ale nie zawsze. Mnogość pytań. Ale pan przyzna, że nie zawsze. Bez żadnego ograniczenia czasowego. Nie ma czasowego ograniczenia. Wielokrotnie można się zgłosić do tego samego punktu. Jeden senator wielokrotnie może się zgłosić. Mi się to podoba. To jest fajna debata i taka dogłębna, bardzo merytoryczna. I cieszę się, że tak będzie w Senacie. Moim zdaniem jeszcze bardziej będzie to izba refleksji. No dobrze, a co z tym prezydium? Co z tym prezydium? No to już senatorowie muszą się ułożyć. Dla nas jest oczywiste, że my wystawimy kandydata na marszałka Senatu, Stanisława Karczewskiego, bo jest bardzo dobrym marszałkiem. I jako zwycięskie ugrupowanie w Senacie, mające największy klub, na pewno takiego kandydata wystawimy. I zobaczymy, jaki będzie wynik głosowań w Senacie. Wczoraj w Trójce był senator Marek Borowski. On powiedział, że w prezydium powinno być tylu wicemarszałków, ile jest sił w Senacie, czyli każdy powinien mieć swojego wicemarszałka i może być ta liczba rozszerzona w stosunku do tego, co jest. Dariusz Klimczak, czy PSL prowadzi jakieś rozmowy w sprawie swojej przyszłości w Senacie? Każdy musi myśleć o przyszłości i prowadzić rozmowy, natomiast my uważamy, że styl budowania tej większości wybór marszałka prezydium będzie takim, taką wróżbą, jak będzie wyglądała ta kadencja, bynajmniej w Senacie. Chcielibyśmy, aby styl budowania tej większości, wybór marszałka, osoba marszałka, no były takim przykładem dobrej kultury politycznej w Polsce i mam nadzieję, że ta kadencja temu będzie służyła i my staramy się ze wszystkich sił w taki sposób się wypowiadać, w taki sposób postępować i w taki sposób traktować inne siły, które mają swoich przedstawicieli w Senacie, aby tak było. Ja tylko ubolewam, że już na samym początku niestety ze strony partii rządzącej pojawiły się sygnały, że może być różnie. Mam nadzieję, że to był ostatni sygnał. Ale co to znaczy? No jeden z senatorów sygnalizował, że była propozycja, nie chciałbym jej nazywać bardzo ostro, no, ale była taka propozycja. Wszyscy zaprzeczali w 13 językach. No to chyba bajka. Oprócz tego senatora. Jeżeli byłaby to bajka, pana profesora Tomasza Grodzkiego, to myślę, że ktoś w odpowiedni sposób, odpowiednimi krokami prawnymi by zwrócił się do tego senatora, jeżeli miałby kłamać, że te propozycje były nieprawdziwe. Ale nie powiedział, kto to jest, a jakie kroki prawne, bo gdyby wymienił nazwisko osoby, która złożyła taką propozycję, to wtedy można by było myśleć o krokach prawnych, a tak to... To myślę, ta osoba jest wysokiej kultury osobistej i myślę, że jedynie zasygnalizowała, aby osoby z obozu rządzącego opamiętały się i więcej takich czynów nie tworzyły. My w Polskim Stronnictwie Ludowym przeżyliśmy takie, nasz prezes Kosiniak-Kamysz nazywa to takim politycznym kłusownictwem. Dwoje naszych posłów, jedna posłanka, drugi poseł. A ilu do was zmieniło barwy. W ramach kłusowania PSL-u. I nam się to bardzo nie podoba. PSL nigdy nie kłusował. Jeżeli ktokolwiek przeszedł do naszego klubu, to dobrowolnie my nie mieliśmy żadnego wpływu. Zwierzyna podeszła pod na to. Natomiast państwo sobie próbują wzmacniać swoją siłę polityczną nie za pomocą wyborów, tylko za pomocą takich chwytów poniżej pasa. Uważam to za niedopuszczalne. Szczególnie, czy państwo, nie wiem, czy pan minister Stalin pamięta, ale wy macie w swojej nazwie Prawo i Sprawiedliwość. I chciałbym, żeby to nie był jakiś oksymoron, ani żadne paradoksalne stwierdzenie. Witold Waszczykowski. Ja podzielam tutaj spokój pana ministra Sellina, iż trzeba pozwolić Senatowi ułożyć się. Natomiast no nie bójmy się tego słowa. W polityce transfery istniały, istnieją i będą istniały. I ja pamiętam, w jaki sposób zostały przyjmowane z radością, z hukiem po 2010-2011 roku, kiedy z Prawa i Sprawiedliwości odchodziły całe struktury, czy stronnictwa, PJN-y, inne tam i tak dalej. I to było przyjmowane z radością wreszcie, że nawet, że się Prawo i Sprawiedliwość rozpadnie i tak dalej. Wtedy było to... Ale to chyba nie było tuż po wyborach, to jest taka różnica, bo to... To były też po 2011, po wyborach, prawda, kiedy odchodziły grupy Solidarna Polska i tak dalej. Wtedy przyjmowano to z radością. Nie chcę wymieniać już nazwisk polityków, jak przekształcili się całkowicie w jakichś demokratów. Ale ewentualnie odchodzący powracają, prawda? I wtedy przyjmowano to z wielkim entuzjazmem. Było to akceptowalne, normalne, prawidłowe. Czyli to nie ma żadnej korupcji politycznej, dzisiaj, niczego dzisiaj takiego. Ewentualne spotkanie tego czy innego senatora, rozmawianie o przyszłości natychmiast jest piętnowane do trzeciego pokolenia rzekomo. No to jest absurdalna sytuacja. Kiedy prezydent wypowie się na temat swojej przyszłości, powie oficjalnie, będę ubiegał się o drugą kadencję, ponieważ w tej chwili pojawiają się już prezydenckie sondaże. Senat także ma być czymś w rodzaju, oczywiście nie tylko, ale też czymś w rodzaju poligonu przed bitwą o prezydenturę. Takie słyszałam głosy, więc może Senat już pora. Senat ma być poligonem? Może już pora, tak? Takim nie, no bo tak słyszałem, że wszyscy mówią o tym, że Izba Zadumy, spokoju i tak dalej, że nagle pani mówi o poligonach w Senacie. Nie, no ale na poligonie się też ćwiczy. Wie pani, kiedy pan prezydent ogłosi taką decyzję odnośnie startu? Wtedy, kiedy będzie ogłoszony termin wyborów prezydenckich. Najkrócej rzecz ujmując. On będzie ogłoszony w przyszłym roku. Jedno zdanie, bo jednak... Andrzej Halicki. Jest zupełnie czymś innym, jeżeli ktoś wybiera samodzielną drogę polityczną i buduje z ugrupowania silnego jakieś swoje własne, czyli startuje w wyborach, bo mówimy tutaj o Solidarnej Polsce, czyli pani Grzegorz Troskowska, Michał Kamiński, inni to przechodzili, to budowali samodzielnie. Przechodzili do Platformy Obywatelskiej. Natomiast to, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, to jest czysta polityczna korupcja. Proponowanie ministerialnego stanowiska, czy stanie pod domem, czy inne historie, które miały miejsce, także przy wyborach samorządowych, jest czymś, co grozi kryminałem i odpowiedzialnością karną. Czyli jakiś mobbing, wydaje tak? mi się, że czas wreszcie nazwać to po imieniu. Może stalking nawet. Mogę nawet... To najlepiej by było skierować te słowa, jeżeli mogę, do Grzegorza Schetyny, który schrupał, prawda, Klub Nowoczesnej, przejął, prawda, po piracku i jakoś tu nie mieliście problemu. Przypominam, i to nie że Nowoczesna problematyczna jako formacja. Panowie, no jasne, pewnie to... Ja proszę spokojnie, ale stanowczo o nie mówię niejednoczesne, bo to nie ma sensu. Słuchacze tego nie rozumieją, nie wiedzą, kto mówi, o czym mówi. Może pomyśleć na przykład, że Błażej Spycharski mówi to, co właśnie mówi Andrzej Halicki i odwrotnie. Ale słuchacze, panie rektor, mogą też nie zrozumieć tego, że ugrupowanie, które wprowadza do Senatu określoną ilość senatorów, ugrupowania, które są spod różnych flag politycznych, jeszcze przed pierwszym posiedzeniem Senatu, przed inauguracją, ktoś z tych ugrupowań jest namawiany, żeby zmienił barwy polityczne. Ja nie twierdzę, że to się w przeszłości nie zdarzało. Tak zdarzało się. Tylko, że no, to jest tak trochę. To jest bardzo nieetyczne. No naprawdę. Jeżeli przychodzi senator, który zdecydował się startować z jakiejś partii, bez względu czy prawicowa, czy lewicowa, czy centrowa. Jeżeli ten senator bądź senatorka w kampanii mówił, bo przecież przez 6-8 tygodni trzeba było prezentować swoje poglądy, zbierać podpisy. No i przed pierwszym posiedzeniem Senatu chce się go przeciągnąć na inną stronę. No to naprawdę nie jest etyczne opowiadanie o tym, że to jest polityka. No ale polityka też ma swoje granice. Ja rozumiem, że ludzie mogą zmieniać barwy polityczne. Ja rozumiem to. Tylko przed pierwszym posiedzeniem, kiedy jeszcze nie było zaprzysiężenia, już propozycje, już jakieś elementy, które wpływają na to, jak się zakończy to głosowanie. A jeżeli by to była rozmowa o poparciu marszałka, a nie wiążąca na wszystkie głosowania. Ale pani redaktor, pani to jest dłużej w polityce, etyczne. Chociaż pani dziennikarką niż ja i pani wie doskonale, że jeżeli się wybiera marszałka, to dokonuje się pewnej zmiany większości, jak na pierwszym posiedzeniu. I jeżeli ktoś to robi, to znaczy, że robi to z pewnym zamysłem. No nie robi dlatego, że chce wybrać marszałka, tylko chce mieć większość w prezydium, a później w Senacie. No to działanie prezydent łaskawie daje długi czas, czyli zgodnie z konstytucją możliwie najdłuższy. Jeszcze raz, prezydent zgodnie w tym zakresie zgodnie z przepisami konstytucji. Obecna kadencja Sejmu trwa do 11 listopada. Prezydent zgodnie z konstytucją nie ma uprawnień do skrócenia obecnej kadencji Sejmu. Naprawdę proszę przeczytać konstytucję, którą pan wozi w bagażniku. Pan Błażej Spycharski odmawia odpowiedzi na pytanie. Muszę powiedzieć, że to jest rzeczywiście element, bo tego nawet Putin nie wymyślił, że po wyborach pracuje dalej stary Sejm, stary Senat, a wybory... No to trzeba było, wie pan, mieć pretensje do Aleksandra Kwaśniewskiego, który prowadził pracę nad obecnie obowiązującą konstytucją. Panie pośle, pan strasznie tak mówi, że tak powiem, w tle. Tak pan jest jak aplikacja działająca w tle. Ciężko mówić bez tego tła, jak pan minister Spychalski cały czas się włącza wtedy, kiedy ja mu zaczynam. No bo jak pan opowiada głupoty, no to muszę... Dobrze, pan opowiada. Jesteśmy tutaj ludźmi kulturalnymi. Kultury wysokiej, powiedziałem. Jakie tam głupoty? Jakie głupoty? Po prostu pan się myli. Pan oszczędnie używa prawdy na przykład. Tak, oszczędnie nią gospodaruje, tak. Właśnie. To jak to będzie z tymi wyborami prezydenckimi? Bo już te sondaże, jak powiedziałam, się pokazują. Wczoraj w Faktach TVN pokazał się sondaż pracownik Kantar, z którego wynika, że gdyby wybory były dziś, największe szanse na wyrównany pojedynek z obecnym prezydentem Andrzejem Dudą miałaby Małgorzata Kidawa-Błońska, natomiast pojedynki z Donaldem Tuskiem, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem czy Robertem Biedroniem prezydent Andrzej Duda wygrywa w dużej turze. No, my to czytamy inaczej. No, w każdym wypadku prezydent Andrzej Duda wygrywa. No to no dobrze, każdy czyta jak lubi, ale w każdym razie w żadnej sytuacji, w każdym razie w tego, tego sondażu nikt nie wygrywa z opozycją. Ja tak, tylko mamy do czynienia z hipotetycznymi nazwiskami, zacznijmy od tego, bo no ani właśnie, pan prezydent Andrzej Duda... Czy należy brać w ogóle pod uwagę Donalda Tuska, jeżeli nie. Grzegorz Schetyna składa oficjalną kandydaturę na szefa Europejskiej Partii Ludowej jako szef Platformy. O Platformie krótko, bo Platforma ma swoich kandydatów. Ranking. Mam wrażenie, że Donald Tusk abdykował z tego, że będzie się ubiegał o prezydenturę w Polsce. To jest ta aneksja dotycząca chęci bycia szefem grupy IPP. Takie mam wrażenie. Co do lewicy. Wystawimy swojego kandydatkę. Jaka to będzie osoba? Bo pani powiedziała Robert Biedroń. Może tak, ale może nie. Dlatego opowiadanie się, że to już wszystko poustawiane na tej scenie, to jest nie wiadomo, dlatego, że mogą być osoby, które zaskoczą w tych wyborach. Nie okaże się, że Andrzej Duda, który został został też nominowany na kandydata na prezydenta przez PiS 5 lat temu. Nikt nie dawał żadnych szans, więc ja bym podszedł do tego bardzo spokojnie. Na lewicy mamy i dwa przekonania. Po pierwsze, nie będzie wspólnego kandydata przed pierwszą turą. Nie, bo to druga tura jest od tego, żeby rozstrzygać. Na pewno będzie kandydat lewicy w tych wyborach i to będzie osoba, którą wybierzemy na początku tego roku. To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, na pewno to będzie osoba, która będzie reprezentowała całą lewicę, czyli wszystkie partie lewicowe wystawią wspólnego kandydata. A czy będzie wspólny klub, łącznie z partią Razem, która chce mieć chyba Do tej pory deklarowała partia Razem, że chce mieć koło, będzie stowarzyszenie, a klub wspólny lewicy będziemy mieli. Dariusz Klimczak, jak być powinno? Wspólny kandydat, czy każde ugrupowanie przystępuje do pierwszej... Oczywiście, trudno jest narzucać komukolwiek tego przywileju, aby wystawić w tak prestiżowych wyborach swojego kandydata. No tak, a mogą być prawybory, mogą być jakieś właśnie negocjacje liderów w tej sprawie. Dlatego najmniej chyba na scenie politycznej hamletyzuje Polskie Stronnictwo Ludowe i Władysław Kosiniak-Kamysz, który wprost mówi, że nie po to jest liderem określonego ugrupowania politycznego, określonej centrowej siły politycznej, żeby uchylać się. Szereg nazwisk, które jest wymienianych dzisiaj w mediach, po prostu hamletyzuje, nie wie co powiedzieć, może tak, może nie, albo ktoś inny odpowiada. Władysław Kosiniak-Kamysz mówi wprost, że jeżeli nastąpią wybory, to on jako lider Polskiego Stronnictwa Ludowego w tych wyborach wystartuje. Natomiast co do formuły wspólnego kandydata, uważamy, jesteśmy w tym bardzo zdecydowani, że powinno odbyć się prawybory po stronie opozycyjnej z debatami, z programami, tak żeby przed tymi wyborami, zanim zostanie ogłoszony termin wyborów, najlepiej do końca roku, aby społeczeństwo wiedziało, kto ma największą szansę wygrać z obecnie urzędującym prezydentem. Najpierw państwo mówią, że każdy wystawia swojego kandydata, po co? Nie zgadzam z prawyborami. Będziemy mieli swojego kandydata i na pewno taka będzie. Jedno zdanie uwag. Ja na początku powiedziałem, że oczywiście każdy ma do tego prawo, natomiast uważamy, że te marzenia o wspólnym kandydacie, jeżeli chcemy spełnić, powinniśmy do tego podejść profesjonalnie i tak chociażby w części analogicznie podejść do tego systemu w Stanach Zjednoczonych i przeprowadzić prawybory profesjonalne, z debatami, z badaniami opinii publicznej i z merytorycznymi dyskusjami zaplecza tych kandydatów. Ja uważam osobiście, że jeżeli poważnie myślimy o tym, żeby ktokolwiek miał szansę wygrać z obecnie urzędującym prezydentem, nie może prezentować skrajnych poglądów politycznych, bo prezentuje się i fajnie mówi wielu miłych polityków, natomiast ich poglądy są tak skrajne, że ciężko będzie pokonać dość silnego kandydata, kim jest dzisiaj pan Andrzej Duda. Kto tam jeszcze ostatnio nie mówił, bo dla nas sytuacja jest oczywiście prosta, bo mimo, że prezydent Andrzej Duda jeszcze decyzji nie podjął, to my już ogłosiliśmy, że chcielibyśmy i do tego będziemy namawiać, zachęcać, żeby na kolejne 5 lat do tych wyborów stanął Andrzej Duda, bo to jest dobra prezydentura, to jest dobre 5 lat dla Polski, to jest dobre i odpowiedzialne przywództwo nad państwem polskim. I taka decyzja w Zjednoczonej Prawicy, w Prawie i Sprawiedliwości, ale w całej Zjednoczonej Prawicy została podjęta. Ona jest też publicznie komunikowana. Tutaj do kolegów... decyzja nieodwołalna. Tak. Nikomu nie powstaje w głowie pomysł, że może na przykład pani premier Beata Szydło, która zgarnęła tyle głosów w wyborach europejskich. Pani redaktor, to jest decyzja. Bez przymiotników. To jest po prostu decyzja. Natomiast ona jest komunikowana publicznie już od dłuższego czasu. Natomiast nie jako polityk, tylko jako obserwator polityki, chcę powiedzieć do kolegów z opozycji, że wydaje mi się, bo to tak na ogół wygląda, że formą prawyborów jest właśnie pierwsza tura. Pierwsza tura jest formą prawyborów. Potem w drugiej turze, mam nadzieję, że drugiej tury nie będzie, że Andrzej Duda wygra w pierwszej turze, ale gdyby doszło do drugiej tury, no to wtedy się dogadujecie. Natomiast pierwsza tura jest na ogół formą prawyborów. To jak to będzie z tym Donaldem Tuskiem, który sam powiedział, jeśli pojawia się wola wspólnego kandydata w wyborach prezydenckich, nikt nie powinien się wahać. Więc gdyby się jednak pojawiła, wbrew temu, co panowie tutaj mówią, że powinien być wspólny kandydat, oczywiście, to Donald Tusk się nie zawaha? Byłby to scenariusz idealny i najlepszy. Przypominam, że w tych wyborach nasze 3 komitety dostały o 1 000 000 głosów więcej niż Prawo i Sprawiedliwość, więc nie jest ten wynik tak automatyczny, jak panowie tu przed chwilą chyba ogłosili, że każdy warunek... Nie, bez. Więc jeżeli... dokładnie 8 900 000, jeżeli dobrze pamiętam. Więc jeżeli ta różnica jest taka... Oczywiście nie przełożyło się z tytułu ordynacji to na większość parlamentarną, ale jednak mimo wszystko tych głosów było znacznie więcej. To jest bardzo duża szansa zwycięstwa w wyborach prezydenckich. I oczywiście idealnym scenariuszem byłby kandydat jeden wspólny. A nawet jeżeli do tego nie dojdzie, jest ta druga tura, o której mówił pan minister Sellin. Ja uważam, że trzeba bardzo szybko dojść do tej kandydatur w ogóle. Że ten rzeczywiście pojedynek prezydencki w zasadzie zaczął się wraz z ogłoszeniem wyborów parlamentarnych. Zresztą prezydent Duda to właściwie ogłosił, można powiedzieć. Nie wprost, ale ogłosił, ale nie ogłaszając. I chciałem też przypomnieć, że rekomendacja do startu na szefa IPP, tego kongresu, na tym kongresie, który odbędzie się w Zagrzebiu, jest funkcją partyjną, a nie urzędową europejską i to nie wyklucza ze startu w wyborach, to panu ministrowi Błaszczykowskiemu przypominał, także w Polsce. Oczywiście tych nazwisk jest znacznie więcej, a na przykład w tym sondażu Andrzej Duda w porównaniu z Małgorzatą Kidawą-Błońską, to już jest różnica w granicach błędu statystycznego, więc robi się ciekawie, bo rzeczywiście tych nazwisk jest kilka, ale decyzja musi być bardzo szybko. Nie stać nas na wspólnego kandydata, podejmijmy ten proces w takim porozumieniu, że rzeczywiście później będzie ta współpraca skuteczną, bo wyborcy, widać, oczekują takiej naszej współpracy. No, ta skuteczność powinna być potwierdzona w Senacie. Wydaje mi się, że sondaży to najbardziej się cieszą pracownicy sondażowni, bo mają pracę, mają, a politycy to nie powinni za bardzo się tak przywiązywać. Widzę wybory prezydenckie. Potem 3,5 roku posłuchy. Ja tylko chcę powiedzieć, że tutaj wspomniana pani Beata Szydło, pani premier Beata Szydło będzie dobrym kandydatem na premier prezydenta za 5 lat następnym. Na pewno te wybory wtedy wygra. To po pierwsze. Po drugie, dzisiejsza ta sytuacja powoduje, że dla nas głównym zadaniem jest to, aby prezydent Andrzej Duda wygrał wybory w pierwszej turze i przekreślił te wszystkie mrzonki o drugich turach i tak dalej. A po trzecie, chcę wyjaśnić koncepcję prawyborów. Prawybory to są w partii. Nie ma czegoś takiego jak prawybory między trzema partiami. Między trzema partiami. Ale to nie jest zabronione? Między trzema partiami to można plebiscyt najwyżej zrobić na popularność, natomiast prawybory, koncepcja prawyborów to jest w partii wyłanianie kandydata jednego partyjnego, a nie między trzema, czy czterema partiami. Ale Polska może być prekursorem w tym zakresie. No to byłoby... Dlaczego w partii Prawa i Sprawiedliwości. To ja czekam na takie prawybory. Ale my nie mamy. My mamy swojego kandydata, który jest już prezydentem i będzie drugim. Nie ma. Dobrze, za chwilę będziemy rozmawiać o sprawie prezesa Najwyższej Izby Kontroli, ale wcześniej jeszcze chciałam zapytać, czy wysoki wynik ugrupowań koalicyjnych, czyli Porozumienia i Solidarnej Polski, jakoś narzuca sposób układania rządu? Powinny te partie mieć więcej ministrów, wiceministrów niż do tej pory? Zwrócę uwagę na to, że Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 200 mandatów. Nasi koalicjanci pozostałe 35, to pokazuje pewną proporcję sił, tak. To nie jest 18 i 18, jeśli chodzi o Solidarna Polska? To jest chyba 18 i 17, czyli 35. No, ostatnio mówią, że 18, 18 no nie, 17, czyli 35, więc to pokazuje pewne proporcje, które na pewno każda strona będzie szanowała. Rozmowy są rzeczą naturalną, trzeba skonstruować nowy rząd. Jedno jest pewne, że premierem tego rządu będzie Mateusz Morawiecki, to też zostało jasno przez naszych przywódców zakomunikowane. Ale te rozmowy są stanowcze? Rozmowy są jak między politykami, poważne. Poważne są rozmowy. Pan minister Sellin z taką powagą, ale jednak przekonaniem powiedział, że przy przywódców zostało to naszych zakomunikowane. To znaczy, że pan premier Morawiecki odtwarza mandat premiera. Ale tak Zbigniew Ziobro to chyba nie jest przeszczęśliwy po tym, co jego najbliżsi współpracownicy na ten temat mówią, panie ministrze, w ostatnim tygodniu. Tak to delikatnie sobie, to rzecz ujmując. Ale Zbigniew Ziobro... To już sobie spekulujcie. Nie, oni to powiedzieli oficjalnie. Nie chce być wicepremierem. To też oficjalnie zostało powiedziane, że on nie chce. Że on nie ma to ambicji sobie bycia wicepremierem. Ja powiem jedno, że pamiętamy, co się działo z polską prawicą w latach 90., jakie to było jedno wielkie nieszczęście. Na szczęście mamy prawicę zintegrowaną od kilkunastu lat. Jest to wielka zasługa Jarosława Kaczyńskiego i wszyscy to mu oddają, że on tego właśnie dokonał. Są różne nurty z polskiej tradycji centroprawicowej zawarte w naszym wielkim obozie Zjednoczonej Prawicy. I nasze doświadczenie ostatnich 4 lat jest po prostu dobre. My na tym doświadczeniu się opieramy. Bardzo dobra współpraca, wspólna agenda, wspólny program, wspólnie realizowany, wiarygodnie realizowany, jak nikt inny wcześniej. I to jest bardzo dobra podstawa do tego, żeby myśleć o kolejnych 4 latach. Tutaj żadnych wielkich emocji nie będzie. My chcemy ze sobą współpracować, bo to przyniosło dobre efekty dla Polski. A ja chcę teraz porozmawiać o tak w tej sprawie. Pan jakoś chciał podpowiedzieć, jak ułożyć rząd, panie? Tak, taka obserwacja. No, rząd jednak, cieni oczywiście. Rząd która, cieni, tak. Oni nawet nie pamiętają, jest, kto jest ministrem tym rządzie. Która jest dość oczywista, że nadszedł kres właśnie realizacji tego, co w gruncie rzeczy Zbigniew Ziobro reprezentuje, tej arogancji dla prawa, tego, co robiliście, nie ogłaszając wcześniej, a więc demolowanie instytucji, które też powodują kłopoty w relacjach europejskich. I to starcie dziś ma taki charakter. Albo kontynuacja i radykalizacja tych działań, co proponował Zbigniew Ziobro, albo przejście na trochę łagodniejszy wariant, także z większym słuchem i uwagą dla na przykład sektora prywatnego, gospodarczego i tak dalej, co proponuje Gowin. I widać wyraźnie, że dobra zmiana w cudzysłowie, bo ona przynosi złe skutki, demolowanie instytucji państwowych, prawa, praworządności, ale także złe skutki gospodarcze, musi ulec zmianie. Rozumiem, że Koalicja Obywatelska odwraca uwagę od sprawy Mariana Banasia, bo ja chcę rozmawiać o Marianie Banasiu, a pan mi tu uniemożliwia. Banaś jest najlepszą egzemplifikacją tego, o czym mówię. Jako kontynuacja. Przepraszam, bo ja dostałem też i temat na B, który miałby zacząć ten program, ale to się nazywa Brexit, nie Banaś. A dzisiaj mają być decyzje. Ale Banaś taki temat też był. Ale na B był Brexit. A można X dodać i to samo. Dobrze. To pan się wypowie o Brexicie, a reszta o Banasiu. Możemy się tak umówić. Mamy eurodeputowanych, to jak najbardziej. I mamy bardzo mało czasu, więc to może właśnie to będzie kontynuacja tego, co powiedział o Gowinie. I o tej takiej kruchej jedności według pana, prawda, w Zjednoczonej Prawicy. Jeżeli ustalenia CBA postawią Banasia w złym świetle, będziemy oczekiwali dymisji, powiedział Gowin dla Super Expressu, ale wydaje się, że politycy Prawa i Sprawiedliwości już też tak nie bronią Mariana Banasia jak jeszcze miesiąc wcześniej. A fakty są takie, że Marian Banaś powrócił do pracy po zakończeniu sprawdzenia jego oświadczenia przez CBA. Biuro miało uwagi, nie wiemy jakie. Jeszcze nie minął okres ustosunkowania się zgodnego z procedurą pana Banasia do tychże uwag. I teraz wedle nieoficjalnych informacji fiskus ma sprawdzać, na jakiej zasadzie i dlaczego Marian Banaś wynajmował innej osobie swoją kamicę za 5000 zł miesięcznie, czyli znacznie poniżej stawek rynkowych. Czy nie było tak, że szef NIK ustalił oficjalnie niski czynsz, a reszta była płacona pod stołem, żeby płacić mniejsze podatki. I jak ta sprawa, bo nie ma możliwości odwołania prezesa NIK-u, jeżeli on nie będzie miał oskarżeń prokuratorskich i nie będzie skazany. Więc jak ta sprawa powinna, jaki dalszy ciąg powinna mieć? Błażej Spychalski. Takie jest umocowanie konstytucyjne prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Cieszy się on rzeczywiście wielką niezależnością i tutaj ma pani rację, że muszą być przesłanki stricte prawne spełnione, żeby Sejm mógł się, żeby Sejm ewentualnie mógł odwołać pana prezesa Banasia. No, pan prezydent jest oczywiście zaniepokojony całą tą sytuacją. Jest zaniepokojony? No tak, wie pani, jednak to jest jeden z najważniejszych urzędników w państwie. I powinien być jak żona Cezara. A nie zgadza się. Zgadza się i wie pani, tutaj tych wątpliwości jest coraz więcej. Oczywiście dzisiaj rozmawiamy o kontroli CBA, nie znając ich wyników, tak, bo jeszcze pan prezes Banas musi się do nich ustosunkować, więc to jest takie trochę chodzenie we mgle. Natomiast rzeczywiście sytuacja nie jest taka, jak być powinna. Prezes Najwyższej Izby Kontroli to bardzo ważna funkcja w państwie. I tak jak pani wspomniała, prezes Najwyższej Izby Kontroli musi być jak żona Cezara, poza wszelkimi podejrzeniami. Czyli co? Czyli właściwie można wywierać taką presję moralną na pana prezesa, żeby się podał do dymisji? Czy dla Prawa i Sprawiedliwości byłoby lepiej, gdyby się podał do dymisji, panie ministrze? Przede wszystkim nikt z nas nie zna efektów pracy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Tak, to chyba wiemy. Nikt z nas nie ma tego dokumentu. Ja proszę, do sedna, bo mamy bardzo mało czasu, a pan minister Waszczykowski bardzo musiał powiedzieć o Brexicie. My zabierzemy głos w tej sprawie wówczas, kiedy poznamy ustalenia Centralnego Biura Antykorupcyjnego i ustosunkowanie się do tych ustaleń samego Mariana Banasia, bo on oczywiście takie prawo ma, chyba ten tydzień jeszcze nie minął, kiedy... Czyli te wróble, które ćwierkają, że już był proszony o dymisję, ale nawet ją już prawie składał, ale się wycofał, nie mają to racji. Takie dziwne wróble. To są spekulacje medialne, niepotwierdzone. Tak. Nikt z was nie wie, że dom pielgrzyma się zamieni w dom publiczny i że kolejny dom się pojawi, nie ma o czym dyskutować. Dobrze, ale już aplikacje, moja nikt droga. Nikt już nic nie wie, w ogóle niczego nie wie. To były medialne spekulacje, więc spokojnie poczekajmy na dokończenie tej procedury i wtedy powiemy, co o tym myślimy, jeśli już będziemy wiedzieć. Dobrze, jest kłopot dla prezydenta, dla Prawa i Sprawiedliwości. Jest kłopot czy nie? Jest, oczywiście, bo to jest niepotrzebna zupełnie historia. No, nikt się jej nie spodziewał, że taka historia wybuchnie. I w tym sensie to kłopot jest. Natomiast jeśli chodzi o prawo, o procedury, to trzeba poczekać do zakończenia tego procesu sprawdzającego. On się jeszcze nie zakończył. To może powinny nastąpić zmiany w prawie. Może prezes Najwyższej Izby Kontroli nie powinien być taką osobą nieusuwalną. To może po prostu służby państwa powinny sprawdzać lepiej kandydata na stanowisko. Tak, eksponowane. Najwyższa Izba Kontroli to nie jest urząd, który wybiera się prezesa co roku, tylko co 6 lat. Więc ja rozumiem, że i kandydata można w Prawie Sprawiedliwości, które posiadało w tej kończącej się kadencji większości senacką i parlamentarną, dobrze sprawdzić, prześwietlić i zdecydować się na takiego, po którym po prostu później wstydu nie będzie. Ja dziwię się, że ta dymisja nie została wymuszona. Dlatego, że pan Marian Banaś pływa coraz bardziej mętnej. No jak mętnej, można wymusić dymisję? No ale jak można? Ale panie rektorze, ja przypominam, że my nie mamy do czynienia bez partii. Każdy prezes NIK-u może powiedzieć, ale panie prezesie, każdy może powiedzieć, nie mam pańskiego płaszcza i co pan mi zrobi. Pani redaktor, sytuacja wygląda tak, że jednak pan minister Banaś nie jest bezpartyjny fachowiec, który przyszedł na stanowisko, które dzisiaj jest tak ważne. To jest były minister, były wiceminister. Ale może się teraz poczuć były bezpartyjnie. Wieloletni ważny działacz Prawa i Sprawiedliwości, który no jednak ma na koncie tą mętną wodę dzisiaj. Bo gdyby... A jakby pan wymusił dymisję? No, chyba jest lider Zjednoczonej Prawicy. Pan Jarosław Sellin dzisiaj powiedział, że udało się zintegrować środowisko Jarosława Kowiczyńskiego. Co powinien zrobić? No powinien wezwać pana Banasia i powiedzieć żegnaj. Zwykłym działaniem. Koniec. Ja muszę państwu powiedzieć żegnaj, ale niech powie jedno zdanie Witold Waszczykowski o tym Brexicie. Proszę pana. Myśli pan, że to jest w ogóle ostatnia rozmowa o Brexicie? Czy będzie już tylko komentarz, niestety, że się wszystko dobrze skończyło? Niestety, bo ja myślę, może że tak nie być. Może tak nie być, tylko powiem na tyle, że w czwartek uzgodniono umowę brexitową, która zakłada podział w zasadzie terytorium Wielkiej Brytanii, inny status dla Irlandii Północnej, inny dla Głównej Wyspy. Irlandia Północna pozostanie w Unii Celnej z Unią Europejską, Wielka Brytania być może nie. Problem polega na tym, że dzisiaj ta sytuacja może być odrzucona przez parlament. I teraz Boris Johnson może albo dzisiaj poprosić o przedłużenie brexitu, albo... Ale on chyba powiedział, że nie. Że on woli umrzeć niż poprosić. No właśnie. Albo może się okazać tak, że opozycja będzie miała większość i go odwoła. Doprowadzi do tego, że premier Brytanii będzie odwołany, dojdzie do nowych wyborów, być może nowego referendum, i znowu będziemy mieli. Dziękuję, świat jest ciekawy, ale to jest dla nas ważne. Mamy tam milion Polaków żyjących, a nie jednego Banasia. Andrzej Kalicki. Wstanie z kolan, klasyczne położenie się na podłodze. I Błażej Spychalski. Dziękuję bardzo. A zawsze w każdą sobotę po południu jest program o sprawach zagranicznych i będziemy o tym dużo mówić. Tam się nie mówi o Banasiu. Dziękuję bardzo, Beata Michniewicz. Zapraszamy do reklamy. A cena telewizora rymsz w dół. Cud. Teraz w sklepach Euro. Weekend cudów. Wybrane produkty w cudownie obniżonych cenach. Rabaty aż do 40%. Na przykład 4K Ultra HD 65 cali Samsung za 3199. Odkurzacz automatyczny iRobot Roomba za 1599. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Gdy pragniesz swobody i szukasz komfortu, chcesz pobyć z bliskimi, wybierz nowe rewolucyjne Renault Clio, inspirowane Twoim życiem. Odkryj najwyższej jakości wnętrze bogate w technologie. Teraz nowe Clio z silnikiem o mocy 100 koni mechanicznych